وعلى ما سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان ويعلم مكاني ويسمع كلامي ويرزقني ولا ينساني يا karar eden kendine kul sevgili Habibi Muhammed Mustafa'ya ümmet kılan Yüce Mevlamıza binlerce hamdü senalar olsun. Onun Habibi edibi biricik şefaatçımız yegane önderimiz ümmeti olmakla şeref duyduğumuz fahri kainatımız kainatın efendisi levlake levlak لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكِ Sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım sözünün muhatabı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e binlerce salat ve selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerlerine olsun. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Rabbim bu güzelliklerden, bu hayırlardan bizleri bir an bile ayırmasın. Cümlemizi kötülüklerden muhafaza eylesin. Kılmış olduğumuz sabah namazımızı, ibadat-ı taatlarımızı, tesbihatlarımızı dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Kıymetli kardeşlerim, evet. Bizler Ekrem Hocamızla beraber, Süleymaniye Camii Baş İmam Hatibi Ekrem Hocamızla beraber Türkiye'den sizleri ziyaret ettik. Dünya ne kadar ufak, evet, eskiden böyle yerlere gelmek ne kadar zordu değil mi? Günler alıyordu, yıllar alıyordu. Hiç unutmuyorum, yıllar önce bir kardeşimiz Dedi ki, hocam Çin'e gittim. Çin'de Cuma vaktine 3 saat kaldı. Sordum ki, burada bir cami var mı? Dediler ki, 200 kilometre ileride bir şehir var. O şehirde bir cami var. Bu Çin'de oluyor. Ve hakikaten gittik diyor 200 kilometre. Baktık bir cami, bir de ne görelim diyor. Caminin arka tarafında bir tane sahabe yatıyor. Aynen Eyüp Sultan Hazretleri gibi. Sonra bir yerde rastladım o sahabenin ismine. İsmi de Vehb bin Kebşe diye bir sahabe. Ta Medine'den kalkmış. Eyüp Sultan Hazretleri Medine'den İstanbul'a gelmiş. 3000 kilometre. Ama o sahabe 9000 kilometre. Nasıl gitmiş biliyor musunuz? Medine'den yürüyerek Çin'e gitmiş. Tam bir senede. Neden? Allah'ın adını oralara ulaştırmak için. Sahabe-i kiramın hayatına bakın. Mekke ve Medine'ye gidersiniz. Cennetül Muallâ'da, Cennetül Bak'î'de 10.000'den fazla sahabe göremezsiniz. Halbuki Efendimiz aleyhissalatu vesselam veda haccında yaklaşık 120.000 sahabeye hutbe irad etmiştir. Nereye gitti bu sahabeler? 100.000'den fazlası dünyaya dağıldı. İslam'ı anlatmak için. İşte onlardan bir tanesi de Vehb bin Kebşe. Orada İslam'ı anlatmış. Talebeler yetiştirmiş. Aradan yıllar geçmiş ve gönlüne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşkı düşmüş. Demiş ki son bir kez daha Resulullah'ı göreyim. Ve tekrar yürüyerek Medine'ye gelmiş. Bir sene daha. Bir sene daha yürümüş. Gelmiş bakmış ki Resulullah dünyasını değiştirdi. Ahirete göçtü. Hüngür hüngür ağlamış. Demiş ki ben onun olmadığı yerde durmam demiş. Tekrar bir sene daha yürümüş. Tekrar Çin'e gitmiş ve Çin'de ruhunu teslim etmiş. Yani 3 yılı yolda geçmiş yürüyerek. O zamanlar demek ki hayvan bulamamış. Bir deve bulamamış. Düşünebiliyor musunuz? At, merkep bulamamış. O şekilde Allah'ın adını oralara ulaştırmış. Keza Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri İstanbul'umuzun manevi fatihi. Ta Medine'den kalkıyor, at sırtında İstanbul'a geliyor. 80 küsur yaşında. Evlatları soruyor, neden? Neden baba? Senin ne işin var orada? Biz gidelim. Biz varken sana mı düşer buralara gitmek? O mübarek de diyor ki, ben ahirette Resulullah'ın yüzüne nasıl bakarım diyor. Ve Efendimiz'in özel duasını almış bir sahabe. Zaten Efendimiz ashabı için ne buyuruyor? Ashabi kennucum febi eyyihim iqtedeytum ihtedeytum. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Kim onları kendine rehber edinirse, kim onları kendine önder edinirse yolunu sapıtmaz, hidayete erer. İşte bu Allah dostları da dünyanın her tarafına koyulmuşlar, Medine'den kalkmışlar, İslam'ı anlatmışlar. Peki onlar İslam'ı anlatmasalardı ne olurdu? Yani Medine'de kalıp da Mekke'de kalıp da dünyaya yayılmasalardı İslam bu kadar gelişebilir miydi? Bakınız Efendimizin bir hadisi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki El-İslamu bede'e gariben. İslam garip başladı. Hakikaten İslam çok garip başladı. Garip insanların, fakir insanların sırtında İslam yükseldi. Ve o kadar çabuk bir şekilde neşru nema buldu ki kafirler adeta şaşırdılar. Öyle değil mi? Mekke'nin fethinde 12 bin Müslüman. 10 sene geçmiş, 10 senede 12 bin Müslüman. İşte ondan sonraki halifeler dönemine bakıyoruz. Öyle değil mi? Yüz binlere varıyor Müslüman. Sonra milyonlara varıyor. Evet. Hep işte bu ashab-ı kiramın mücadelesi. Oralardan kalkıp buralara gelmeleri, belki de buralara da gelmişlerdir. Allah bilir. Mesela anlatıyorlar, Amerika'da, Kanada'da bile diyorlar, sahabeler varmış. İslam'ı anlatmak için, Kur'an'ı anlatmak için mücadele etmişler. Evet, Eyüp Sultan Hazretleri'nden, Süleymaniye'den, Kanuni Sultan Süleyman'dan sizlere selam getirdik. Evet, inşallah sizlerin selamını da inşallah İstanbul'umuza götüreceğiz. Süleymaniye deyince, evet, Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman daha Süleymaniye Camii yapılışın aşaması böyle kafasında tasarlıyor. Nerelere yapalım? Nereye yapalım? İstanbul'da 7 tane tepe vardır. Düşünüyor ve Kanuni rüyasında Efendimiz'i görüyor. Ve Efendimiz bizzat Süleymaniye Camii'nin yerini gösteriyor. Camiyi düz şuraya yapacaksın. İşte şadırvanı şuraya yapacaksın. Yani külliye her şeyi anlatıyor. Şunu şunu şunu şuraya yapacaksın diye anlatıyor. Sabah mimar başı Mimar Sinan'ı çağırıyor. Anlatıyor ona, diyor ki camiyi şuraya yapacağız. Yanına alıyor, beraberce geziyorlar. Camiyi şuraya yapacaksın. Şunu şuraya yapacaksın derken Mimar Sinan diyor ki, efendim sultanım, şunu da şuraya yapacağız. Şunu da şuraya yapacağız. Şunu da şuraya yapacağız değil mi? Sen nereden biliyorsun diyor. Efendim diyor, siz Resulullah'la dolaşırken ben de sizin arkanızdaydım diyor. Ya bu camiler böyle inşa edildi. Nasıl 500 sene, 1000 sene ayakta duruyorlar? Görüyorsunuz, öyle teknoloji ilerledi ki, öyle köprüler yapılıyor ki sellere dayanmıyor. Ama bakıyorsunuz, 1000 sene önce yapılmış değil mi? Köprüler hala ayakta. Bakınız, o camilere bir taş bile abdestsiz konmamıştır. Yine rivayet olunur ki Selimiye Camii yapılırken bir usta taşı koyuyor, tekrar indiriyor. Koyuyor, tekrar indiriyor. Mimar Sinan'ın dikkatini çekiyor. Ya sen ne yapıyorsun diyor. Taşı bir koyuyorsun, bir indiriyorsun. Sen ne yapmak istiyorsun diyor. O mübarek de diyor ki, efendim diyor, ben bu gece ihtilam oldum. Abdest de alamadım, yıkanamadım. Şimdi işe başladım. Bir taraftan iş ilerlesin istiyorum. Taşı yerine koyuyorum. Sonra düşünüyorum, ben bu taşı buraya abdestsiz koydum. Gönlüm buna razı olmuyor. Vicdanım buna razı olmuyor, yere koyuyorum tekrar. Yere koyduğum zaman da diyorum ki iş aksıyor, tekrar koyuyorum. Ve Mimar Sinan Selimiye'nin yapımını durduruyor. Caminin yanına hemen bir hamam yaptırıyor. Görüyor musunuz ecdadınızı? Bakınız, yine Kanuni ile alakalı bir anekdot. Kanuni Sultan Süleyman bir gün caminin bahçesinde gezerken, sarayın bahçesinde gezerken, özür diliyorum, bakıyor ki armut ağaçlarını karıncalar